Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie, czy będzie jeszcze jedno spotkanie prezydenta i prezesa PiS-u w sprawie ustaw o sądownictwie? Sprawa tragicznego porodu córki brązowego medalisty olimpijskiego Bartłomieja Bąka wraca do niej Sąd Najwyższy. I wystawa, podczas której po raz pierwszy można zobaczyć dokumenty z podziemnego archiwum getta Warszawy. Być może będzie potrzebne jeszcze jedno spotkanie prezydenta i prezesa PiS-u w sprawie prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Nie wykluczał tego w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński, choć, jak mówił... Rozmowy, które trwały pomiędzy panem ministrem a panem posłem, spowodowały, że wspólna zgoda jest. Chodzi o rozmowy prezydenckiego ministra Pawła Muchy i szefa Sejmowej Komisji Konstytucyjnej Stanisława Piotrowicza. Jak mówił rzecznik, podczas wyboru 15-osobowego składu Krajowej Rady Sądownictwa zapewniono 6 miejsc dla opozycji. Ustalono, że w pierwszym kroku żaden klub nie będzie mógł zgłosić więcej niż 9 kandydatów i muszą oni uzyskać poparcie większości 3/5 posłów. W drugim głosowaniu będzie obowiązywało też ograniczenie do 9 kandydatów zgłaszanych przez jeden klub, ale będzie obowiązywała zwykła większość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił wieczorem w Telewizji Polskiej, że jest prawie pewien, że prezydenckie projekty będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli tam jeszcze trzeba będzie coś uzgodnić, mówię o uzgodnieniach z prezydentem, no to przecież mamy jeszcze posiedzenie komisji sejmowych, są 2 czytania, poza tym trzecim, kiedy już jest głosowanie. Krótko mówiąc, no jest jeszcze czas na to, żeby jakieś korekty ewentualnie wprowadzić. Najbliższe posiedzenie Sejmu przewidziane jest w przyszłym tygodniu. Wraca sprawa tragicznego porodu córki brązowego medalisty olimpijskiego Bartłomieja Bąka. Jeszcze przed 12 Sąd Najwyższy rozpozna kasację ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry od wyroku opolskiego sądu wobec lekarki, która przyjmowała poród bliźniaczek sztangisty. Jedna z nich zmarła na skutek komplikacji przy porodzie. Lekarka została oskarżona przez prokuraturę o nieumyślne spowodowanie śmierci. Postępowanie jednak warunkowo umorzono. Ksenia Matczak. Specjalna komisja uznała, że tragedii można było uniknąć przez przeprowadzenie cesarskiego cięcia, ponieważ lekarka takiej decyzji nie podjęła. Sprawa trafiła przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. W trakcie obszernych wyjaśnień kobieta zeznała m.in., że nie ona podejmowała decyzję o prowadzeniu tego porodu siłami natury i nie była lekarzem prowadzącym, a jedynie przy nim asystowała. Ponieważ sąd wziął pod uwagę kwestię organizacji pracy, jaka wówczas miała miejsce w szpitalu, uznał, że stopień winy oskarżonej nie był znaczny, dlatego postępowanie warunkowo umorzono. Sąd drugiej instancji utrzymał wyrok w mocy, choć zaznaczył, że odpowiedzialność za śmierć Julii Bąk spoczywa również na szpitalu. W marcu tego roku w procesie cywilnym rodzinie Bąków przyznano 1 000 000 złotych zadośćuczynienia. Tymczasem minister i prokurator generalny kwestionuje dokonaną przez sąd ocenę materiału dowodowego. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że wysunięto błędny wniosek, że stopień zawinienia lekarki nie jest znaczny. Jeśli Sąd Najwyższy wniosek uwzględni, proces najprawdopodobniej rozpocznie się od nowa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Polsce są już 3 miliony osób chorych na cukrzycę. I ta liczba stale rośnie, alarmują specjaliści. Nieprzypadkowo mówimy o tym dziś. Mamy Światowy Dzień Cukrzycy. W haśle tegorocznych obchodów jest pytanie, czy cukrzyca ma płeć? Profesor Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, podkreśla, że kobiety chore na cukrzycę mogą mieć problem z zajściem w ciążę. Wiadomo, że pojawia się problem jej płodności, że pojawia się problem zajścia w ciążę, że pojawia się problem donoszenia tej ciąży i urodzenia zdrowego dziecka. I to jest olbrzymie wyzwanie dla niej, dla diabetologów, dla całego systemu opieki zdrowotnej. Jest naszym obowiązkiem zapewnić każdej pacjentce z cukrzycą możliwość urodzenia zdrowego dziecka. Inne problemy chorych na cukrzycę dotyczą tylko mężczyzn, mówi profesor Maciej Małecki. Takim wstydliwym problemem jest na przykład ten związany z impotencją. On dotyka co najmniej 15% mężczyzn. To jest taki problem, o którym powinniśmy mówić. Powinniśmy mówić o tym, że przede wszystkim możemy impotencji w przebiegu cukrzycy zapobiegać przez właściwą kontrolę glikemii. I kobiety i mężczyźni narażeni są na takie powikłania cukrzycowe jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, choroby nerek i oczu. Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Wystawę pod tym tytułem będzie można oglądać od dziś w Żydowskim Instytucie Historycznym. Po raz pierwszy w Polsce zostaną udostępnione dokumenty z podziemnego archiwum getta Warszawy. Współkuratorka wystawy Anna Duńczyk-Szulc podkreśla, że na ekspozycji zostały pokazane oryginalne archiwalia z czasu II wojny światowej. Na gorąco spisywane relacje, najważniejsze informacje, statystyki. To wszystko, co złożyło się na historię zagłady pisaną w trakcie jej trwania. Jedna z projektantek wystawy Anna Faner podkreśla, że ekspozycja ma bardzo surową konstrukcję. To był nasz obowiązek, żeby stworzyć wizualną ciszę, w której dokumenty mogą wybrzmieć. Sposobem na to było zawężenie palety kolorystycznej. elektronicznej, zrezygnowanie z jakichkolwiek tabliczek, napisów. Zbiór obejmuje ponad 20 tysięcy jednostek archiwalnych ukazujących tragedię Żydów nie tylko w getcie warszawskim. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Porażka na koniec. Nasi piłkarze przegrali w Gdańsku 0-1 z Meksykiem w ostatnim towarzyskim spotkaniu w tym roku. Graliśmy w rezerwowym zestawieniu, zresztą podobnie jak goście, których komplementował Mariusz Stępiński. Widać, że ta drużyna jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie przede wszystkim. Ciężko nam było odebrać tą piłkę przez kolejne fazy meczu. Było podobnie. Naprawdę piłka poszczególnym piłkarzom reprezentacji Meksyku nie przeszkadzała i dobrze naprawdę operowali piłką w ataku pozycyjnym, ale myślę, że też dużo sytuacji sobie nie stworzyli. My przegrywamy z Meksykiem, Włosi remisują 0-0 ze Szwedami i ten remis doprowadził kibiców w Italii do histerii. W pierwszym meczu barażowym Azzurri przegrali przecież 0-1, nie odrobili zatem strat i po raz pierwszy od 60 lat nie wystąpią na Mundialu. Dziś o ostatnie wolne miejsce w Mistrzostwach Świata z eliminacji w Europie zagrają u siebie. Irlandczycy z Duńczykami. Kilka dni temu w Kopenhadze nie było lepszego, nie było też goli. Sporo ciekawych akcji obejrzeli za to wczoraj w O2 Arena w Londynie kibice tenisa. My cieszymy się z tego, że w pierwszym meczu w ATP Finals Łukasz Kubot i Marcelo Melo pokonali w dwóch setach Iwana Dodiga i Marcela Granojersa. To jest dzisiaj nasz moment, chcemy się cieszyć tym, jak ja to mówię, momentum. I najważniejsze, że jesteśmy w grze, wygraliśmy ostatnią piłkę w pierwszym spotkaniu, także na pewno nas to mobilizuje, ale tak jak mówię, jesteśmy dalej, tutaj gramy, wiemy po co tu jesteśmy. Stwierdził skromnie Łukasz Kubot. Martwią się tymczasem wszyscy trzymający kciuki za Rafę Nadala. Lider światowego rankingu najwyraźniej nie domaga, bo przegrał w trzech setach z Dawidem Goffenem. Grigor Dimitrov też w trzech partiach wygrał z kolei z Dominikiem Thiemem. Teraz koszykówka i brawa dla Marcina Gortata za świetny występ tej nocy w meczu Washington Wizards z Sacramento Kings. Wizards wygrali 110-92, w czym mocno pomógł polski środkowy, rzucił 18 punktów i zaliczył 7 zbiórek. I zostajemy za oceanem. Amerykańska mistrzyni olimpijska w triatlonie Gwen Jorgensen stawia sobie niezwykle ambitne cele i wcale nie chodzi o obronę tytułu. Triatlon nie znudził. Chce na kolejnych igrzyskach w Tokio wywalczyć złoty medal w maratonie, powiedziała Jorgensen, która dopiero co została mamą 3-miesięcznego obecnie Stanleya. Ambitna sportsmenka. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Na zachodzie i w centrum dziś sporo przejaśnień. Na pozostałym obszarze jeszcze chmury, miejscami opady deszczu. Na północy także deszczu ze śniegiem, a na krańcach południowych deszczu ze śniegiem i śniegu. Przeważnie od 3 do 5 stopni cieplej na Pomorzu. Tam od 5 do 7, a w Kotlinach Karpackich najmniej około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A+ HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Myślisz o rozstaniu z papierosami? Masz dobrą okazję. Już w czwartek, Światowy Dzień Rzucania Palenia. Podejmij wyzwanie z Desmoxanem. Zobaczysz, że będzie łatwiej niż ci się wydaje. To może być i twoje święto. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Pan Święty Mikołaj będzie pracował z nami? Nie, przywiozłem wyposażenie od AJ Produkty. Do biura, na produkcję i do magazynu. Zrób pracownikom prezent. Zadbaj o ich komfort pracy. Zamów teraz na ajodprodukty.pl i zyskaj świąteczny rabat.

I już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Wśród stałych punktów programu za kilkanaście minut informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz, następnie Wioletta Myszkowska i helikoptery. O muzyce czasu apokalipsy posłuchamy w cyklu Opowiem Wam piosenkę przed godziną 10:00. Już po 10:00 płyta tygodnia, trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler oraz Marek Puszczewicz, tłumacz przygód, które zawsze rozpoczynają się mniej więcej tak. Aby zakończyć się ucztą, ale koniecznie taką z dzikami i z zakneblowanym bardem. O nowym tomie z perypetiami Asterixa, Obelixa, Idefixa i całej wesołej gromadki z Galii opowiemy po godzinie 10:00. Ryszard Jaźwiński zaproponuje kolejny fajny film, tym razem prosto z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camera Image w Bydgoszczy. Po 11:00 kulinarne marzenia. Dobra jajecznica. Z dobrych jajek. Z dobrych jajek, z masłem. Ja zawsze dodaję trochę śmietany. Tłustej, słodkiej śmietanki. Ona jest wtedy taka aksamitna, kremowa. Katarzyna Pruchnicka i jej gość będą tłumaczyć między innymi, dlaczego śniadanie to nasz przyjaciel. Natomiast autor cyklu Co proszę, nawiąże do głośnej ostatnio sprawy. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. Frank, we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. W tym fragmencie serialowy Frank Underwood chciał już przedstawić swoje pomysły na politykę zagraniczną, ale usłyszał, że nie zostanie sekretarzem stanu. Działo się to w pierwszej części serii House of Cards. Podobne słowa w prawdziwym życiu usłyszał i to kilka razy od twórca tej roli, Kevin Spacey. O sprawie aktora Jan Niebudek porozmawia z dziennikarzem Jarkiem Szubrychtem w okolicach godziny 11:30. Na zakończenie naszego spotkania kolejny odcinek radiowej powieści autorstwa Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja, geniusz. W interpretacji Piotra Adamczyka będą też ogłoszenia, zaproszenia i kilka piosenek, które ich autorzy napisali, jak sądzę, ze specjalną dedykacją dla dni, takich jak dzisiejszy, śpiewa Wojciech Młynarski. To był jeden z tych rewelacyjnie szalnych dni, w których się nie dzieje nic a nic. Założyłeś swój olśniewająco szary płaszcz, w świat poszedłeś jak beztroski widz. Dookoła był niespotykanie szary świt, co saksofon zwolna niósł do ust, by za tobą w ślad snuł się poprzez świat super szary plus. No a potem zmrok, ten odjazdowo szary zmrok, siedzieć w domu w taki zmrok to błąd. I ten szary lok, niepokojąco szary lok, ten lok szaro popiela to blond. I ten szary dym, zaskakująco szary dym, co się z twoim papierosem zrósł. Jak o zmierzchu tym, zrósł się z losem twym, super szary blues. Wszystko jest kwestią wyboru, jaskrawość czy smuga cienia. Bo nie ma brzydkich kolorów, są tylko brzydkie spojrzenia. Niech cię te nutki uleczą, niech wzrok i serce ci zmięknie, na szarą dolę człowieczą, patrz pięknie. Zakładaj nie swój beznadziejnie szary płaszcz, lecz rewelacyjnie szary płaszcz. Nie wchodź w szary tłum, lecz w przecudownie szary tłum. Złącz z nim swoją piękną szarą twarz. Jeśli spojrzysz tak, by tak choć raz zrozumieć świat, skłonisz swój wspaniale szary mózg. Będziesz szansę miał, by w twym życiu brzmiał będziesz szansę miał, by w twym życiu brzmiał szczęścia szary plus. She got a broke down El Camino in the front yard up on Broad. Her mom walks around in a pink nightgown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game in the middle of the lightning and the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boys, love her just the same. Something in the water, something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. She does her makeup and hair, could cook fried chicken in her underwear. She drinks malt liquor for lunch and dinner and sends me running scared. She yells, she screams, and she beats me, but I don't mind the way she treats me. She'll someday lead to my death, I know, but I stay with her just the same. Boys, stay with her just the same. Something in the water, something in the water. What makes her crazy? I don't know. Never seen anything like her before. Shake the watermelon off the vine. She'll blow you a fist, throw you a kiss, and you'll thank her every time. They're all so crazy and beautiful, but I tell you the woman is never dull. They'll break your back, give you a heart attack, but you need them just the same, boy. Need them just the same. Something in the water, there's something in the water. Makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. What makes her crazy, I don't know. Never seen anything like her before. There must be something in the water. Yep, there must be something in the water. There must be something in the water. Jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to adres do korespondencji brzmi natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Za chwilę już Wiktor Legowicz i jego gość, ale wcześniej jeszcze Grzegorz Turnał. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj.

Mamy z tym problem. To każdy, kto robi zakupy, to pewnie zwraca na to uwagę, że wiele towarów jest droższych. No, słynne jajka, które nie wiadomo dlaczego dosyć mocno podrożały. Jest ostatnio, mówi się również o maśle, z którym też może być problem. To się przekłada oczywiście wszystko na kolejne produkty, do których są to towary, produkty jako surowce używane. I więc ten mechanizm taki jest i od strony tego surowcowego, że mieliśmy gorsze zbiory. Owoce wpływają. No tak, no mamy sytuację, w której polskie jabłka kosztują tyle, ile pomarańcze, więc to już jest też jakiś znak tego, że nie bardzo poszło coś, jeżeli w takim kraju jak Polska tak drogie są jabłka. Ale buty i odzież mniej kosztują. No tak, ale tym się specjalnie nie najemy, a przed świętami to oczywiście, no zresztą mamy większą skłonność do zakupów, a zakupy towarów spożywczych zawsze są na czele, więc to powoduje, że wiele przedsiębiorców wykorzystuje okazję i podnosi ceny. Ale jest ten optymistyczny akcent, prawda? No tak, są jakieś prognozy, które mówią, że to się zatrzyma, że oczywiście, że przechodzimy przez jakiś taką górkę cenową i to na początku przyszłego roku powinny te ceny troszeczkę spaść, ale no to nigdy nie wiadomo. Trzymajmy kciuki, żeby tak było. 160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. Wczoraj ruszyła jubileuszowa 10. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. I tak, panie Adamie, zastanawiam się, czy takie tygodnie mają sens. No, jeżeli przy tej okazji jakieś wydarzą się takie rzeczy, które będą, nie wiem, okazją do nawiązania kontaktów przez ludzi, którzy już prowadzą jakiś biznes, czy skłonią kogoś, czy podniosą jego kwalifikacje, doświadczeniami, to zawsze to jest pozytywne. Oczywiście wszelkie takie akcje no, mają taki trochę, tak powiem, bardziej propagandowy wydźwięk, no, ale jeżeli za tym idą jakieś konkretne taki ten networking tych przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych. No, chodzi o to, że bez budzenia tego ducha przedsiębiorczości, o tym się tyle mówi, że młodzi ludzie, którzy wychodzą na rynek pracy, często właśnie czekają, aż ktoś ich tym coś zaoferuje, bo sami nie chcą tworzyć, więc to wszystko jest raczej no, w dobrym kierunku idące. Koncerny energetyczne przymierzają się, jak czytamy w Rzeczpospolitej, do podniesienia taryf dla gospodarstw domowych. O ile, panie Adamie? Podobno kilka procent tylko. To jest tak zawsze, że to znaczy w ogóle generalnie jest tak, że dla koncerny energetyczne zawsze się szykują i przymierzają do podniesienia taryf dla nas, do taryf domowych, bo firmy, przedsiębiorstwa już mają od dawna no już uwolniony ten rynek energii, więc oni płacą tyle, ile będą musieli zapłacić. Natomiast w naszej obronie może stanąć jeszcze prezes Urzędu Regulacji Energetyki. To są takie targi pomiędzy przedsiębiorstwami, które przychodzą i tłumaczą, że mają wyższe koszty, bo węgiel, bo wzrost emisji CO2, bo inwestycje, bo tamto. No a prezes URE ma obowiązek no to zweryfikować i ocenić. I pilnować. No tylko właśnie martwi mnie to, że w tej chwili jest taki sygnał, że rząd jest niezadowolony, bo prezes URE gra na nerwach ministrowi energii i że chodzi o to, że rząd by chciał mieć również, tak powiem, tego regulatora pod kontrolą i samemu decydować, czy ceny pójdą w górę i o ile, a zawsze to jest punkt pełen napięć, więc obawiam się, że to się może niedługo skończyć. Czyli pod znakiem zapytania. Tak. No jest wyraźny nacisk, bardzo polityczny, silny na prezesa URE i być może w ogóle dla niego skończy się urzędowanie, bo jest pomysł na nową formułę Urzędu Regulacji Energetyki. Polska pod względem udziału płac w PKB wypada bardzo blado. Co to oznacza? A co to oznacza blado? Blado to oznacza, że jesteśmy prawie na końcu listy. Gorzej jest tylko na Węgrzech, Malcie, Irlandii i Słowacji. No, to wie pan, znaczy to jesteśmy w dolnej strefie stawki, ale nie jesteśmy ostatni. A pana nie dziwią na przykład taka, że ma Irlandia na przykład, jest tak nisko? No właśnie, to mnie zaskoczyło. A no właśnie, a dlaczego? A nie wiem. A no właśnie, bo na tym polegają rozmaite zestawienia statystyczne. Raz niektórzy mówią, że statystyka to jest taki jedna z form szachlajstwa. Ale prawda jest taka, że gospodarka w każdym kraju jest trochę inna, w związku z czym nie można porównywać tak jeden do jednego różnych krajów i mówić właśnie o tym, jaki udział płace mają, dlatego że w Polsce na przykład bardzo duży udział w gospodarce, duże zatrudnienie jest w rolnictwie. Rolnictwa w tych statystykach się nie liczy. Bardzo duże jest właśnie mikrofirm, samozatrudnienia. Ci ludzie też są traktowani jako przedsiębiorcy, w związku z czym ze względów takich już, tak powiem, względów statystycznych, tutaj my wypadamy gorzej. A Irlandia, o co pan zapytał, no to też jest dosyć zabawna powód. Mianowicie Irlandia jest takim miejscem, gdzie swoje podatki rozliczają, ulokowały się wielkie globalne koncerny i tam ze względów na korzystne opodatkowanie tam się rozliczają, ale nie zatrudniają tam ludzi. W związku z czym PKB jest sztucznie podnoszone, a zatrudnienie nie ma. I efekt jest tego taki, że udział płac w PKB Irlandii jest tak niski i może to dziwić, ale rzeczywiście tak jest. Więc w sumie taki zakłamany obraz. Troszkę, ale oczywiście Nie chcę tutaj opowiadać takich rzeczy, że my mamy jakąś wyjątkowo dobrą sytuację, bo oczywiście naszym atutem myśmy ściągali inwestorów właśnie tym, że mamy niską, tanią siłę roboczą. No teraz to się zmienia, rośnie udział dosyć szybko, udział płac i niektórzy ekonomiści już ostrzegają, że on wyprzedził wydajność, więc to też może być problem. Uwaga, uwaga, cena trufli we Włoszech, rekord pobity, 6 tysięcy euro za kilogram. Przypomnę, chodzi o trufle. Trufle, ale nie czekoladowe. Nie. Takie prawdziwe. Prawdziwe, czyli grzyby, tak. To jest taki przysmak, taka legendarna trochę rzecz. W niektórych krajach się to zbiera. Podobno w Polsce bywają, ale najcenniejsze to są te białe trufle włoskie z Piemontu. Stąd taka cena. No i tak, oczywiście żeśmy rozmawiali o cenach żywności, że one są w zależności od sytuacji pogodowej, że raz jest... No i jak z grzybami, no każdy grzybiarz wie, że są roki, lata, w których tych grzybów jest więcej, mniej. Jeszcze dodatkowo te grzyby się, one nie rosną na powierzchni, je się szuka przy pomocy ze zwierzętami, tam się świnie tresowane albo psy. Więc to znalezienie tego. No i rzeczywiście jest pewna taka legenda stworzona, to jest taki jest takie kilka luksusowych produktów, no trochę jak kopiluwak, nie wiem, czy pan wie, co to jest kopiluwak. Nie wiem. To jest kawa, która została zjedzona przez łaskuna, takie stworzenie, które po przetrawieniu i wydaleniu to się robi i też jakieś tysiące dolarów kosztują tam kilogram tego specjału. No i świat się tym zachwyca, podobno jest niebywały, więc trochę rzadkość też decyduje o cenie. To na pewno. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core i5, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny.

Joseph Conrad. To nazwisko przewija się przez naszą antenę nie bez powodu. Rok 2017 został ogłoszony jego rokiem, ponieważ 3 grudnia będziemy obchodzić 160. rocznicę urodzin pisarza. Jego książki inspirowały wielu reżyserów. Opowiadałam już Państwu o muzyce ze Smugi Cienia. Dzisiaj czas na adaptację innej książki. Rok 1979. Na ekrany kin wchodzi film Francisa Forda Coppoli. Czas apokalipsy. Scenariusz został oparty na książce Jądro ciemności Konrada właśnie, ale nie była to dokładna adaptacja tego dzieła. Czerpała również od innych twórców, m.in. wydanej ostatnio w Polsce książki Depesze, korespondenta wojennego Michaela Lehera, do której na pewno warto zajrzeć. Ten film przenosi nas i w czasie, i przestrzeni. To znaczy z XIX-wiecznego Konga, o którym pisał Konrad, do Wietnamu w czasach wojny, która trwała 20 lat, do roku 75. Muzyką zajął się Carmine Coppola, ojciec reżysera. Chcieli oni wyjść poza brzmienia rockowe czy popowe, które wtedy dominowały w kinie. I z tego założenia wyszła mieszanka utworów o naprawdę szerokim spektrum. To owszem, również piosenki rockowe z jednej strony, z drugiej strony to elektronika. To też bardzo ważne, efekty dźwiękowe, jak ten, który ma sygnalizować przylot helikopterów, który już dzisiaj Państwo usłyszeli. W dodatku nagrane przestrzennie, co było nowinką w kinematografii. Ale to nadal nie wszystko, bo jest jeszcze Richard Wagner. Scena nalotu, która bardzo zapada w pamięć, między innymi dlatego, że słychać w niej cwał Walkirii z dramatu muzycznego Pierścień Nibelunga. To scena, która nawiązuje do filmu z 1915 roku Narodziny narodu. To było co najmniej nietypowe podejście do muzyki w filmie, jak na koniec lat 70. Takie połączenie kina dawnego, jeszcze z czasów filmów niemych, kiedy za ścieżkę dźwiękową służyły właśnie takie utwory jak Cwał Walkirii, skomponowane przez twórców klasycznych XVII, XVIII i XIX wieku. Była w czasie apokalipsy też muzyka rockowa i syntezatory i to wszystko potrafiło płynnie przechodzić od jednego elementu do drugiego. Jak na przykład tutaj od Walkirii do Suzy Q. Suzy Q to piosenka Dale'a Hawkinsa. Na ścieżce dźwiękowej znalazła się jako cover w wykonaniu zespołu Flash Cadillac and the Continental Kids. Wspomniałam, że film miał premierę w roku 79 i powiedziałam też, że miał pewne trudności na początku. Nie chodzi tylko o pierwsze recenzje filmu, które były, no cóż, mieszane. Coppola bardzo długo ten film tworzył. Kilka lat. Na planie przeżyli tajfun, powodzie, opóźnienia. Z muzyką też bardzo długo eksperymentowali. Znalazłam wywiad dla magazynu The Rolling Stones z 79 roku właśnie. Grill Marcus zapytał Coppolę, czy gdyby wiedział, że tyle to potrwa i będzie tak trudno ten film stworzyć, czy porwałby się na to jeszcze raz? I Coppola odpowiedział, czuję pokusę, żeby powiedzieć, że nie. Ale opłacało się, ponieważ dzisiaj czas apokalipsy jest uważany za jeden z najważniejszych obrazów w historii kinematografii. A zaczyna się od piosenki, a właściwie od dźwięku helikopterów. This is the end.